पैसे की तो कीमत समझी है, पर मानव जीवन के समय की कीमत बहुत कम समझी है। अपने जीवन का समय है, इसकी बहुत विशेष महिमा है। इस समय को खर्च करने से सब कुछ मिलता है, धन मिलता है, शरीर भी ठीक होता है, विद्या मिलती है, यश होता है, सब तरह की वृद्धि होती है। और तो क्या कहें, समय अगर मानव जीवन का लगाया जाए तो भगवान मिल जाए, परमात्मा प्राप्ति हो जाए, तत्व ज्ञान हो जाए, जीवन मुक्ति हो जाए, भगवान का प्रेम हो जाए। दुर्लभ से दुर्लभ चीज मानव जीवन के समय से मिल सकती है, ऐसा ये समय है। इस समय को निरर्थक खो देते हैं, बहुत बड़ी भारी ग्लानी है, दुख की बात है, बड़े घाटे की बात है, नुकसान की बात है। एक एक क्षण समझ करके भगवान में लगाना चाहिए, बड़ी सावधानी से। रुपये पैसे आए, धन धन धन, तो आप तिजोरी में बंद कर रख भी देते हो, ये समय रखा नहीं जा सकता। ये तो जो खर्च हो ही रहा है, आप चाहे कुछ भी करते रहे, कुछ भी न करें, तो समय तो खर्च हो जाएगा, ये तो हो ही जाएगा। बैठे तो ज्यादा, सोते तो ज्यादा, चलते होते तो, बात करते होते, शुभ काम करते हो तो, अशुभ काम करते हो तो, जो कुछ करते रहो न करते रहो, समय तो खत्म हो रहा है। और जो हम जी रहे हैं, ये हमारे उम्र का समय बाकी है, उसी के आधार पर जी रहे हैं। बुद्धिमानी से, धन से, संपत्ति से, व्यवहार से, बुद्धिमानी विद्या आदि से नहीं जी रहे हैं। जीने का समय बाकी है, उसी से हम जी रहे हैं। और ये समय खत्म होने पर फिर जी नहीं सकता। धन से अगर समय मिलता हो तो धनी आदमी नहीं जी मरेंगे ही नहीं। समय देने से धन मिलता है, पर धन देने से समय नहीं मिलता। समय बड़ा भारी कीमती है, तो समय को समझ करके लगाओ। समझ कर समझना ये है कि निरर्थक न चला जाए। जैसे धन होता है, निरर्थक नष्ट हो जाए तो उसका दुख होता है, ऐसे ये धन निरर्थक नष्ट न हो। धन में है, धन की बात है कि धन में खर्चा भी होता है, और धन का अपव्यय भी होता है, नहीं करना चाहिए ऐसे खर्च कर देते हैं। और धन में है, डाकू आते हैं तो वो मारपीट करते धन ले जाते हैं, चोर आते हैं तो गुप्तरी से धन चला जाता है, ठगाई में धन चला जाता है। तो धन की निगाह रखते हैं आदमी, परंतु समय का ख्याल नहीं रखते। इस समय में जो अधिक नींद लेना है, खुराक के सिवाय ज्यादा नींद, वो चोरी हो गया और जो व्यसन सेवन करते हैं, मद्यपान आदि करते हैं, पाप करते हैं, अन्याय करते हैं, वो डाका पड़ गया समय पर। डाके में धन भी जाता है और मार भी पड़ती है, तो चोरी आदि करने में समय तो लगता ही है और मार भी पड़ेगी, दंड होगा महान भयंकर। स्वास्थ्य इनसे सदा सावधान रहे, ऐसा कोई काम न हो जिसे हमारे और दूसरों के लिए दुखदायी हो, अभी और परिणाम में सुखदायी हो जैसा काम करे। चार चीजें हैं, अभी और परिणाम हमारा और सबका कल्याण हो, उसमें समय लगाओ। तो अच्छे काम में लगने पर अपना भी कल्याण होता है औरों का भी कल्याण होता है, और समय बर्बाद करने से अथवा ये बीड़ी सिगरेट तम्बाकू का भांग पीने से समय हमारा बर्बाद होता है। और ये एक कायदा है कि जो अच्छा काम करता है वो कईयों को अच्छा अच्छी बात सिखा देता है, और मलरी काम करता है वो भी कईयों को सिखा देता है। नाम जपने वाले नाम में लगा देते हैं, गीता पढ़ने वाले गीता में लगा देते हैं, बीड़ी सिगरेट वाले बीड़ी सिगरेट लगाते हैं, मदिरापान मांस खाने वाले मदिरा मांस में लगा देते हैं। तो बहुत ही ज्यादा अपराध करते हैं, अपना भी पतन करते हैं और औरों का भी पतन करते हैं। इस वास्ते बड़ी सावधानी से अपना बचा हुआ समय है उत्तम से उत्तम लगाना चाहिए। काम धंधा में स्नान शौच आदि में खर्चा लगता है, वो घर खर्चा है। किसी का ब्याह हुआ, किसी का मरना हुआ, किसी का ब्याह हुआ, उसमें जो आता है वो एक टैक्स है, टैक्स लगता है। जिस वर्ण में आश्रम में रहते हो उस वर्ण के अनुसार कोई काम करे तो वो करना पड़ता है, तो टैक्स में भी धन खर्च होता है। धन का असली उपयोग परमात्मा की प्राप्ति में है। दो नंबर में काम है वो घर खर्चा, जो घर काम है, घर का धंधा, खेती का धंधा है, रसोई बनाना आदि है, ये घर खर्चा है। शौच स्नान आदि है, ये घर खर्चा ही करना ही पड़ेगा, इसमें समय लगाना ही पड़ेगा। तो घर खर्चे में भी साधन लगावे, बुद्धिमान वही है जो खर्चा तो कम करे पैदा ज्यादा करे। और वे है भूल में है जो पैदा तो करते नहीं है, कमाए जमे खर्च करते हैं, तो भगवान का भजन नहीं करके समय खर्च करते हैं, उनका खर्चा बढ़ता है, उनका लाभ नहीं होता है, नुकसान होता है। तो खर्चा समय का सदुपयोग कमाना क्या है, तो भगवान का भजन करे, दूसरों का उपकार करे, हित करे, तो उसमें समय होता है, उसमें अगाड़ी लाभ होता है, उन्नति होती है, अपना भी दुनिया का कल्याण होता है, तो उसमें समय लगाना चाहिए। यहाँ से ये चीज ले जाए, जैसे गंगा जी पर जाते हैं तो गंगा जी के वहां से कंठी लाते हैं, प्रसाद लाते हैं, गंगा जल लाते हैं, गंगा जी की रेणुका लाते हैं, पवित्र चीजें लाते हैं वहाँ। ऐसे ही इस तीर्थ में आए हो तो एक चीज ये ले जाना कि आज से ही समय बर्बाद नहीं करेंगे, भगवान के भजन में लगाएंगे समय। तो इस तरह से अपना समय उत्तम से उत्तम काम में लगावे। कल भी कहा था, आज भी कहता हूँ, विशेष ध्यान देने की बात है कि भगवान को याद करना, दुनिया का हित करना, दुनिया की सेवा करना, सबको सुख पहुंचाना, ये दो काम खास है। भगवान को याद करना सबका काम है, परंतु सेवा करने का मनुष्य के विशेष काम है ये, क्योंकि ये मध्यम लोग में रहता है ना, ऊंचे लोग है कि नीचे लोग है, अतल बितल सुतल त्रातल रसातल महातल पाताल आदि से है, भूलोक भूलोक मरलोक जनलोक तपलोक सतलोक ऊपर के लोग है, बीच में है, तो ये सबकी सेवा कर सकता है, नरकी जीवों की सेवा करता है, साधु तर्पण करते हैं, पिंड और पानी देते हैं, तो बड़े बड़े ऋषि मुनियों को भी देते हैं और जीव जंतुओं को भी देते हैं, शिक्षा करते हैं, माइतों को भी पिंड और पानी देते हैं, और महाराज दल विष्णु देव करते हैं, जो संसार मात्र को भोजन देते हैं, जल देते हैं, सूर्य भगवान को भी जल देते हैं, अर्घ देते हैं, समुद्रों को जल दिया जाता है, समुद्रात्म जल जल भरा है, वहाँ भी समुद्रों को भी जल पालने का ये मनुष्य को कितना अधिकार मिला है। सूर्य को भी दीपक देखा करके दीपक से सूर्य की भी आरती करते हैं, समुद्रों को भी जल देते हैं जिसमें बहुत है उनमें, तो इतना ये दाता है विशेष मनुष्य, परंतु इतना दरिद्री बन गया, इतना कृपण बढ़ करके है, तो कृपणता ही नहीं है, क्या करें, विषम जी से बहुत समय बर्बाद कर देता है, ताश पर खेल तमाशा हंसी जिंदगी सिनेमा नाटक देखने में समय बर्बाद कर देता है, खड़े खड़े देख ले, हवाई जहाज को देखने लगे, ताश पर खेलने लगे, समय बर्बाद होता है, ना तो भगवान का भजन हुआ, ना घर का धंधा हुआ, ना स्वास्थ्य सुधरा, बिगाड़ी बिगाड़ हुआ उसमें समय जाता है। तो बड़ी सावधानी से आज से ये ठीक याद कर रहे कि समय बर्बाद न करें, ऊंचे ऊंचे काम समय में लगाएं, जिसमें घर धंधा करते हुए भी भगवान का भजन करते हुए समय लगाएं, तो उसकी बड़ी महिमा है। हाथ काम मुख राम है, हृदय साची प्रीत, दरिया गृहस्थी सादगी आई तमरीत, हाथ से काम करे नौजवान से भगवान का नाम ले, मन से भगवान का अपने आप को होकर के रहे, उसकी स्मृति करे, याद करे, ध्यान करे, चिंतन करे, मैं काम धंधा करते हुए भी भगवान का नाम लेते रहे। सावधानी रखें कि एकांत में भजन करे तो संसार का चिंतन न हो, ऐसा ख्याल रखें सावधानी, और संसार का काम करते हुए भजन साथ में करें, भजन के समय भी भजन करें, धंधे के समय भी भजन करें, क्योंकि असली उसी के लिए यह मानव जीवन मिला है, ये रुपया कमाना भोग भोगने के लिए समय नहीं मिला है, यह समय भगवत भजन के लिए मिला है, कल्याण के लिए मिला है। तो जैसे रसोई में भोजन करने के लिए जाते हैं, ऐसे ही यहाँ भजन करने के लिए ये मानव शरीर प्राप्त हुआ है, तो असली पूरी संग्रह कर ले। कबीरा सब जगह निर्धना धनवंता नहीं कोई, धनवंता सुई जानिए जाके राम नाम धन हो, ये असली धन साथ में चलने का धन है, संपन्न यहाँ की संपत्ति यहीं रह जाएगी, संपत्ति का शरीर भी यहीं रह जाएगा, और धन जितना राम नाम किया भजन किया है वो धन साथ में चलेगा। राम नाम कुंजी पल्ले बांध रे मना, धू बांधी प्रहलाद बांधी बांधी जात धना, राम नाम पूंजी पल्ले बांध रे मना, ये पूंजी ले लो तो ये साथ में जाएगा धन, ये भीतर भाव में बना के भगवान का भाव बनेगा, धर्म को महत्व देगा, तो ये अंतःकरण में संस्कार रहेंगे, अंतःकरण और बहिःकरण इंद्रियां और ये साथ में जाएगी, इनमें जितना स्वभाव अच्छा बन जाएगा, अच्छी आदत बन जाएगी वो साथ में जाएगी, और बुरी आदत होगी बुरी आदत जाएगी साथ में, तो ये यहाँ भी नुकसान किया और स्वभाव खराब कर दिया, जहाँ जाएगा दुख पावेगा। मैं देखा है एक गाड़ी में चलने वाले दो बैल, एक बैल को तो बांध करके रखा है, वो सारा चरता इतने ही खुला है, बोले ऊपर से नाक से बना हुआ है, और ये खुला चरता है, पूछा कभी इसको बांधा क्यों है, कि महाराज इसको नहीं बांधे तो सींग मारता है, दूसरे को चढ़ने नहीं देता, और वो तो सुधरा है, चलता रहे अपना, तो स्वभाव सुधरा हुआ किसी कारण से नीच चोरी में चला जाए तो वहाँ भी सुख पाएगा, और खराब स्वभाव वाला अच्छे से अच्छे जगह जाए तो नुकसान ही करेगा, क्योंकि स्वभाव बिगड़ा हुआ है। तो साथ में चलने का भगवत भजन है और अपना स्वभाव है, तो स्वभाव में सबको सुख पहुंचाना, सेवा करना, हित करना, उपकार करना, ये स्वभाव में भर लिया जाए और भजन करने का स्वभाव भर लिया जाए तो अपने इस लोक में भी ठीक है, परलोक में कहीं जाएंगे तो वहां भी सुख पाएंगे। आपकी विद्या वो साथ जाती है, परंतु भगवत भजन विशेष साथ जाता है, विद्या तो भूल जाते हैं तो वो कम हो जाती है, पर भजन कम नहीं होता है, भजन तो साथ में जाता है, धन साथ में नहीं जाता, धन के लिए झूठ कपट बेईमानी ठगी धोखेबाजी करते हैं, वो पाप तो संग्रह होता है भीतर और धन का संग्रह होता है तिजोरियों में, बैंकों में, अलमारियों में, बक्सों में, पाकिटों में। धन तो यही रह जाता है, साथ चलता नहीं। और धन के लिए झूठ कवच किया वो पाप भीतर अंतकरण में साथ चलता है और अगाड़ी महान नर्क देता है। वो नर्क देता है और स्वभाव बना हुआ अगाड़ी पाप कराता है। स्वभाव के बहुत ध्यान देना है। खराब स्वभाव वाला अपना नुकसान करता है, दूसरों के नुकसान करता है। अगर नुकसान करने की फिर आदत पड़ जाती है तो स्वभाव वो साथ में जाता है नुकसान करने का, उससे बड़ी हानि होती है। इस वास्ते स्वभाव को शुद्ध बना रहे तो स्वभाव को शुद्ध क्या अभिमान न करे, विष्णुओं का सेवन न करे, ऐसा आरामी समय बर्बाद न करे, शरीर को निकम्मा न बनावे। शरीर को बनाना अच्छी तरह से परिश्रमी संयमी और परिश्रमी बनाने से शरीर की सेवा होती है। ऐसे निष्काम भाव से सेवा की तो शरीर की सेवा से भी कल्याण होता है, जब दुनिया की सेवा से कल्याण होता है। ऐसे शरीर का मोह न रख करके, ममता न रख करके केवल निर्वाह के लिए काम करते हुए उपकार का काम करेगा तो शरीर की भी सेवा होगी, दुनिया की भी सेवा होगी। शरीर की सेवा से भी कल्याण होता है, दुनिया की सेवा से कल्याण होता है। संत महात्माओं की ऋषि मुनि भाषी हुए, उनके बनाए हुए ग्रंथ है, उन ग्रंथ का अध्ययन करने उन संतों की महात्माओं की सेवा होती है। वो अपने तो कर गए, अब दूसरे पढ़े तो हमारे लिए वो दिया है। जैसे महितों का प्रेम कमाया हुआ धन हमारे काम आता है, ऐसे संत महात्माओं की कही हुई बातें हमारे काम आती है। तो उन्होंने कृपा करके जो ग्रंथ बनाए हैं, बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी बातें कही है, तो वो बातें हम काम में लावे तो भी ऋषि महर्षि भी खुश होंगे और अच्छे आचरणों से दुनिया भी खुश होगी और भगवान भी राजी होंगे। सन्म को जीव मोई जब ही जन्म को जगना से वही, तो भगवान के सन्मुख होने से हमारे भी शांति मिलती है और लोगों भी शांति मिलती है। भगवान खुश होते हैं विशेषता से, तो भगवान खुश होने से एक लाभ और होता है, भजन का लाभ एक और होता है, औरों को भजन में लगाने से वो लाभ एक और ही होता है। सूरस्ते चलने पर काम होता है, धनी आदमी के पैसा पैदा हो जाता है तो कई जगह दुकानें खोल देता है, कई जगह फैक्ट्रियां खोल देता है, कई मशीनरी ले आता है, कई धंधे छिड़ जाते हैं जिससे धन पैदा होता ही रहता है। ऐसे स्वभाव शुद्ध बनाने से, भजन करने से स्वभाव अच्छा बन जाता है तो उसकी पैदा बहुत होने लगती है, उपकार से पैदा होती है। फिर अच्छे बन जाए तो मेरे दर्शन से, स्पर्श से, भाषण से, चिंतन से दुनिया का हित होता है। इस बार के दर्शन देव साधु कार्य फलती तीर्थ गंगा पापम शशि तापम दैनिक कल तापम पापम तापम से दैनिक हरे साधु समागम संत स्वभाव जिनका बन गया उसके स्वभाव से दुनिया का हित होता है, अपना भी हित होता है। जिन जिनके साथ में संबंध जुड़ता है उनका भी हित होता है। तो मनुष्य को ऐसा चाहिए कि अपना और संसार का हित करे। हित भी होता है जब स्वयं हित करे, स्वयं सबके हित के लिए अपना काम करे, तब अपना और दुनिया का हित होता है, नहीं तो अहित होता है। अपने स्वभाव खराब होने से, खराब आचरण करने से अपना और दुनिया का महान अहित होता है। इसका बड़ी सावधानी से बचा हुआ समय अच्छे से अच्छे उत्तम से उत्तम काम में लगावे, जिससे लोग और परलोक दोनों सुधरे। ये साधु स्वभाव होता है, इससे दोनों सुधरते हैं। एक संत कहीं जा रहे थे रास्ते में, तो वो रास्ते में चलते चलते एक शिकारी जानवरों को मारने के लिए वो भी जंगल में जा रहा था। एक जंगल से तपस्या करने वाला एक सज्जन आए, वो भी साथ हो गया। इतना इस पीछे घोड़ी सजा हुआ एक राजपुत्र भी साथ हो गया। चारों भी साथ साथ गए तो आगे लगे प्यास लग गई। प्यास लगने पर सभी यहाँ कोई जल मिलेगा तो क्या संतों का एक स्थान है, जहाँ संत रहते हैं वहाँ जल मिल जाएगा। तो वहाँ गए, नमस्कार किया तो संतों ने आशीर्वाद दिया, राजपुत्र चिरंजीव माजी व ऋषि पुत्र का जी बवा मरवा साधु आजीव मामे, चारों को चार तरह का आशीर्वाद दिया। राजपुत्र को है तुम जीते रहो, और महाजी वर्षि पुत्र का जो तपस्या करता है तुम जीवो मत, और साधु का तुम चाहे जीवो चाहे मरो, व्याध के लिए माँ व्याध माँ जी न मरे न जीवे जी, ऐसी आशीर्वाद दिया। पूछा कि महाराज संत तो समान दृष्टि वाले होते हैं, आपकी आशीर्वाद भी चार तरह की, आशीर्वाद का अर्थ क्या है? वो सुखी रहे, ये आशीर्वाद अर्थ है। तो राजपुत्र है वो राज करेगा जो सुखी रहेगा, पर तो राज में अन्याय करता है, खान पान खराब करता है, प्रमाद और आलस में और ऐशारे में समय जाता है, उसे अगर ही पाप होना पड़ेगा। लोग कहते हैं तपेश्वरी यागेश्वरी राजेश्वरी नरकेश्वरी, तपस्या कर राज करता है, राज नरकों में जाता है अन्याय करने से। तो इस वास्ते माँ जी व ऋषि पुत्र का ऋषियों का तुम मत जीव, क्यों तुम दुखी दुख पाते हो, तपस्या करते हो, अगर ही राज मिल जाएगा। और साधु बजर का तुम चाहे जीवो चाहे मरो, साधु भजन करने वाला, साधु का अर्थ भेष नहीं है, साधु स्वभाव होता है, स्वभाव का नाम साधु है। भाई हो चाहे बहन हो, जिन्होंने स्वभाव शुद्ध बना लिया है हित करने का, भजन करने का, देवी संपत्ति का उपार्जन करने का स्वभाव बना दिए, साधु है। तो वे यहाँ भी सुखी है, वहाँ भी सुखी है, यहाँ भी जीवे तो भजन करते हैं, अपना अच्छा काम करते हैं, तो आदर भी होता है, निर्वाह भी होता है, और प्रशंसा भी होती है, और पवित्रता भी होती है। तो उसका और अगर ही कल्याण होगा, भगवान के धाम में जाएगा, अगर ही कोई संत बनेगा तो उसे ही भक्त वंश पलटे नहीं, जो जग जाए आनंद, ऊंच नीच घर अवतरा रहे संत को संत, भक्त बीज पलटे नहीं, भक्ति है उसको बीते हृदय में वो उत्तिष्ठ नहीं होती, ऊंच नीच घर अवतरे किसी के अवतार कहीं नहीं जन्मेगा, चाहे अच्छे कुल में जन्मे साधारण कुल में जन्मे, वहां भी शांति रहेगा। वो स्वभाव साथ में जाता है ना, तो साधु स्वभाव साथ में जाएगा, तो वो जीवे चाहे मरे, जीवे तो ही आनंद है भजन करता है, और मरे तो ही आनंद ही करता हो। तो साधु स्वभाव में इतना लाभ है। साधु स्वभाव दो बात बताइए आपको, भगवान को याद करना, हित करना, खराब स्वभाव अभिमान है, तिरस्कार करना, अपमान करना, निंदा करना, जीवों को दुख देना, खराब खाना पीना करना, कष्ट देना, चोरी करना, डाका डालना, तंग करना, मारना, ऐसे करने काम करने से स्वभाव बिगड़ा हुआ है, तो यहाँ भी उसका आदर नहीं होता, पर लोग में भी महान दर्द भोगना पड़ेगा। यह मनुष्य के हाथ की बात है और मनुष्य के समय की बात है, ये हाथ में होगी अपना समय किस में लगा रहे हो, इसका क्या नतीजा होगा, इससे ख्याल करना चाहिए। छोटी बुद्धि होती है वो नतीजे के तक नहीं देखता, वो यहाँ ही थोड़ा सा देख कर रह जाता है, विचार नहीं करता कि नतीजा क्या होगा, पहले सोच करके काम करता है, उस काम बिगड़े सुचिंत चौकम सुविचार यदम सुदीर्घ काल बिन जाते विक्रिया, अच्छा विचार कर बोले विचार कर काम करे तो वो अंत में सुख पाता है। तो विचार विवेक बुद्धि पूरा काम कर ठीक है, और विषयेन्द्रिय संयोग तो विषयेन्द्रिय संयोग से सुख लेता है, वो सुख महान परिणाम है विश्व में, वो परिणाम में जहर की तरह होता है, दिखने में अच्छा दिखता है, तो प्राय लोग इसमें फंस जाते हैं, तत्काल अच्छा दिखता है, नतीजा उसका खराब होता है, खराब खराब व्यसन है दुनिया में तरह तरह के, और आजकल भोगों के बीमार हो रही है, खाना पीना इतना खराब हो रहा है, जिसमें फिर अंग्रेजों का यहाँ आगमन हो गया, पेप्सी आदि मान अशुद्ध चीजें, एक खान में पेप्सी पानी भी होता है, खाद्य पदार्थ भी, जयपुर की बात मैंने सुनी है, मैं जयपुर में था, उसमें लोगों ने कहा, उसको पूछा कि ये जो खाद्य पदार्थ है इसमें सूर का मांस है क्या, मुसलमानों ने पूछा कि सूर का नहीं है गाय का है, तो उसको बंद किया भाई, वो मांस बंद किया, अशुद्ध अशुद्ध चीजें खिला के धर्म का नाश करना, ऐसी कंपनियां बाहर से आ गई है, तो सावधान रहो, खाने पीने में अपने घर की चीज शुद्ध निर्मल पाओ। बाजार की ऐसी चीजों में रोग होता है, क्योंकि वो तो बिक्री करना चाहता है, किसी तरह से पैसा पैदा हो जाए। अशुद्ध शुद्ध किसी चीज हो, पुरानी हो, अच्छी हो, कई हो, तो ऐसी चीजें बिक्री होती है, लोग खाते हैं, दूसरा स्वास्थ्य बहुत बिगड़ता है। बालक वन में मामूली चीज खाने में भी उसकी अग्नि तेज हो पच जाता है, उसका असर वृद्धावस्था में होता है, रोग हो जाते हैं, शक्ति चली जाती है, दुर्बलता आ जाती है, कमजोरी हो जाती है, इससे नुकसान होता है। इस वास्ते खान पान में सावधान रहो। बीड़ी सिगरेट आदि धूम्रपान है, हुक्का आदि और मदिरा तो महान ही निषिद्ध बताई है। ऋषिकेश में एक संत के द्वारा मैंने सुना कि भाई मनुष्य को कहा जाए कि गाय अपने आप भाई गाय है, और मरी हुई गाय, मरी हुई नहीं गाय का मांस खा लो चाहे मदिरा पी लो, एक तो करना ही पड़े। तो संत ने कहा मदिरा मत पीना, वो मांस अभी ज्यादा खराब मदिरा है। कहते मदिरा में क्या है भाई, गौ मांस तो बहुत ही खराब है। कहते उससे भी खराब मदिरा है, क्योंकि मदिरा में क्या ऐसी बात है कि मदिरा भीतर धार्मिक भावों का नाश करती है। एक सज्जन मिले थे, वो कहते थे एक तो मदिरा एक व्यभिचार, इससे बुद्धि भ्रष्ट होती है, धार्मिक भाव भीतर के नष्ट होते हैं। ये धार्मिक भाव नष्ट हो जाते हैं, शुभ काम कैसे करेगा, वो तो बुद्धि के अनुसार ही करेगा, जैसी मन में आएगी वैसे ही। यो ये श्रद्धा सही वो सब, जैसी श्रद्धा है, विश्वास है, भाव है, वैसे उसे स्वरूप है। तो मदिरा से भीतर के भाव जो सात्विक भाव है उनका नाश होता है। भगवत संबंध है उस अंकुर को भूल देती है मदिरा, वो अंकुर भी नहीं रहने देती। इस वास्ते मदिरा का दोष बहुत बड़ा भारी, नशेला तो होता ही है, पागल होता ही है, और लोगों को दुख देता है, घर में स्त्री और बच्चों को भी मारता है। हरियाणा में सुना है कि स्त्रियों ने आंदोलन किया कि ये मदिरा पीते हैं, हमारे को बालकों को मारते हैं, तो वहाँ हरियाणा प्रांत में स्त्रियों ने एकता करके उस मदिरा बंद कर दिया। ऐसे आप लोग गांव में स्त्रियां सब मिल करके अगर जोर लगावे तो गांव में मदिरा की दुकानें हुई है वो उठ जाए, तो बड़ा फायदा होगा, बड़ा कल्याण होगा। और स्त्रियों की बात आज रात सुनता है, ये समुदाय मिलकर कहे कि हम नहीं चाहते, तो मेरा जो स्त्रियों की बात बहुत आदर करता सुनता है, तो स्त्रियों की रक्षा करो, तो इनमें ये शक्ति है। तो हरियाणा प्रांत भर में कहते हैं कि मदिरा बंद हो गई, केवल स्त्रियों के कहने मात्र से। तो स्त्रियां इकट्ठी होकर के राज में जाकर कहे तो ये मदिरा दूर हो जाए। हमने सुना यहाँ कोलाई तो तीर्थों में मदिरा की दुकान बढ़ गई है, गांव में दुकानें हो रही है मदिरा की, जो लोगों को नरकों में ले जाने वाले। तो इसमें आप लोग सब मिल करके ऐसा करो आंदोलन, हमारे गांव में मदिरा की दुकान नहीं होनी चाहिए, तो उठ जाएगी, फिर आपका ही व्यसन हो जाएगा, आप भी मतलब पीने लग जाओगे, तो फिर मदिरा की दुकान की जरूरत आपके लिए हो जाएगी, फिर आप बंदा क्या करोगे, खुद ही दुकान बढ़ने लग जाएगी, तो बहुत खराब ही काम होगा। ऐसे पेप्सी है, पान राग है, आदि आदि नीची चीजें है, वो अपने गांव में ना आवे, अपने घरों में ना आवे, उनका सेवन ना करें। सज्जनों अन्न और जल दो चीज बिना तो शरीर निर्वाह नहीं होता, परंतु विष्णु के बिना, धूम्रपान के बिना, मर्यादिक पानी बिना ठीक जी सकते हैं। चाय का भी व्यसन नहीं चाहिए, चाय में भी अशुद्ध अशुद्ध चीजें बनती है। एक सज्जन कहते थे कि हम गए चाय जहाँ कारखाना है, मशीनें वहां लगी हुई, वहां पर गए थे, तो ये जो चमड़ा होता है, सामान जूते बनाता है, उनमें चमड़े की कटर होती है महीन महीन, वो महीन महीन कमरे का ढेर पड़ा था। ये क्यों रखा है कि ये चाय में मिलाने के लिए, कि चाय मिल जाए तो चाय के भाव बिक जाए, लाभ हो जाए। तो चाय बनी हुई बस में देख दे तो गऊओं का खतरा होता है, वो जाता है महान अशुद्ध। चाय के जड़ में खाद दी जाती है, उसमें खून की और हड्डियों की चोरा उसी खाद दी जाती है, ऐसा सुना है। तो उसे कितना नुकसान होता है, लोक और प्रलोक दोनों बिगड़ते हैं, कोई नशेली चीज मत करो। नशे में दुख ना हो तो एक व्यसन बन जाता है, उससे बड़ी पराधीनता होती है। पराधीन सुख ने उसको ना ही, जैसे भोजन करके और कोई करे कि हम तो थोड़ा सा बिहार लेते हैं, सौंप लेते हैं, अथवा समय किर्चा एक छुपाई का, तो उसने इतना पाप नहीं बताया, परंतु व्यसन है उस पराधीन तो हो ही जाता है, क्योंकि सदैव देना ही पड़ता है। तो अन्न जल बिना भी जल बिना नहीं रस होता आदमी, उनमें भी अगर अन्न से ही केवल जीव तो पानी बंद कर दो, अरे पानी मात्र जीव अन्न बंद कर दो, बंद कर दे तो विश्वास ही बंद हो जाए, मर जाओ भाई। इस बात से दो ही जरूरत है, तीजा कोई भी आफत कोई परछेड़ा लगाओ ही नहीं अपने, शुद्ध जीवन है, निर्मल जीवन है, शुद्ध शील सेवन करो, शुद्ध वायुवरण में रहो, शुद्ध बोलो, शुद्ध हृदय भाव भी निर्मल रखो, अच्छा भाव रखो, भाव नहीं है निर्मल सुधा परम भूषण पार रामदास, तो इस तरह से निर्मल मन रहे। निर्मल मन धन सो मोहि पावा, मोहि कपट सुंदर सिद्ध भावा, निर्मल मन धन सो मोहि पावा, निर्मल मन है, झूठ कपट नहीं करे, कपट न करे, ठगी न करे, धोखा न दे, विश्वासघात न करे, ये बड़े भयंकर पाप है। ये पाप होने से आदमी नरकों में जाता है, इस वास्ते अपना जीवन बड़ा शुद्ध निर्मल बनावे। ये समय है, ये जो शरीर है मानव का, ये कल्याण करने के लिए है, उसे ही अपना अकल्याण कर दे, जो कल्याणकारी सामग्री सामग्री से भी नरकों की तैयारी कर लेता है तो बहुत खराब होता है। और ये विशेष व्यसन आते हैं कुसंग से, संग वैसा करने से वो रंग अपने बढ़ा जाता है ऊपर, तो कुसंग से नुकसान होता है, सत्संग से बड़े लाभ होता है, ऐसे कुसंग से नुकसान होता है। संग सर्वाधुना त्याज्य, संघ है वो संघ कारण होता है अगर जन्म मरण में, वो सर्वात्मा त्यागी है, चले चल तू न सके रे, अगर उसको संघ को नहीं छोड़ता तो सदगी सब संतों के साथ निर्मल स्वभाव वालों के साथ संग करो, सतान संग ही भेषजम वो दवाई है, उनसे तुम्हारी स्वभाव सुधरेगा और भाव सुधरेगा और आचरण सुधरेगा और लोग और परलोक दोनों सुधरेंगे और आपका दुनिया का भी कल्याण होगा। इस वास्ते आदमी को अपने समय को अच्छे सुधार में लगावे, जिससे कि आप निर्मल बने। तन कर मन कर वचन कर देतन का हो दुख, तुलसी पातक धरते है देख तुझके मुख, तन से मन से वचन से जो दुख नहीं देता दूसरे को, दुख न देने मात्र का इतना पुण्य है कि उनके दर्शन करने से पाप नष्ट होते हैं। दर्शन देव साधु अच्छे संतों के महात्माओं के दर्शन करने से संस्मरणार्थ सूत सद्य महात्माओं के चिंतन करने मात्र से याद करने मात्र में मात्र से अंतर निर्मल होता है, उनके संग से निर्मलता होती है। तो वैसे आप ही स्वयं निर्मल बन जाए तो आपको भी फायदा है, आपके संग से औरों का भी फायदा है, कल्याण है। तो मनुष्य को चाहिए कि उम्र मिली है, समय मिला है, तो अच्छे से अच्छे काम में समय लगे, जिससे कि अभी और परिणाम में हमारा हित हो जाए। तो शुभ काम मिला है सज्जनों, अभी मौका है। बाल्यावस्था में पढ़ाई कर लेते हैं तो प्रतंत्रता तो मालूम होती है, परंतु उम्र भर सुख भाव तक आता है, और वो प्रमाद में आलस्य में खेल में समय बर्बाद करते तो उम्र भर दुख पाता है। ऐसे मानव शरीर है, ब्रह्मचर्य आश्रम है ये, इसमें भोगों से उपराम होकर भजन में लग जाओ, असली धन रूपी राम भजन रूपी धन कर लिया जाए संचय, तो सब अगर दूसरी अवस्थाओं में दूसरी सेवाओं में भी सुख पाओगे। और यही समय अगर ऐसे खराब व्यसनों में करके खराब स्वभाव बना गया तो जहाँ जाओगे वहीं दुख पाओगे। अच्छे स्वभाव वाले पुरुष आते हैं तो दुनिया में बड़ा प्रसन्न आनंद होता है, चोर और डाकू आ जाते हैं तो लोग घबरा जाते हैं। ये देव कृष्ण जी सज्जन थे जोधपुर में, जोर बोलते हैं, जोर बोले देखो आपको उठ करके देखना चाहिए किस विषय में शब्द आता है किस में नहीं आता है, इस विचार को देख करके उस समय देखना चाहिए। मैं जोर बोल दूंगा नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण, क्या कह रहा था वो चूरू में स्टेशन मास्टर थे, वो कहते थे वो मंगलदास आ गया तो वो एक पैन थे पैठवन कहते ना पंट बदलने वाला, उनके परिचित था आ गया तो वो आकर बैठ गया वापस में, कहा कि ये मंगलदास है, मेरा नाम मंगलदास, तो महाराज कहते हैं बैठे बैठे मेरे थोड़ा कुर्ता भीज गया पसीना आ गया, डर लगा कि न खतरा छोड़ दे तो क्या दशा होगी, मुश्किल हो गई, तो दूसरों को देख कर बिना कुछ किए लोगों को दुख होता है और संत महात्मा आ जाते बिना कुछ कुछ सुख होता है दूसरों को, तो कितना पुण्य होता है कितनी पवित्रता होती है, वैसा वो कहते थे भाई। तो इस वास्ते स्वभाव शुद्ध होने से सबको आराम मिलता है, अपने को भी आराम मिलता है, दूसरों को भी आराम मिलता है, लोक में भी लाभ होता है, परलोक में भी लाभ होता है, जीते हुए लाभ होता है, मरने पर भी लाभ होता है, क्योंकि अच्छा स्वभाव बना गया वो अच्छा निजी जो भी नहीं जा सकता, जो क्षमावान है कृपा करने वाले ऐसे स्वभाव उसको सांप क्यों बनाएंगे, सांप तो क्रोध ही होगा उसको बनाएंगे भगवान, स्वभाव तो ये बना लेता है मनुष्य आप चोर बदल देते हैं भगवान, खूब घर आतो सो तो मूर ही सुहा तो ना है। ऐसे घुर्रा तो मनुष्य श्वान है कटा उसो काटने वाला कुत्ते की तरह घुर जाता है, तो भगवान उसको कुत्ता बना देते हैं, फिर कुत्ता क्यों स्वभाव तो वो बनाता है और स्वभाव के अनुसार चूड़ी भगवान बदल देते हैं। चूड़ी की बात सुनी है भगत नाथ जी महाराज से संत, तो उनके पास लोग आया करते सत्संग करने को, तो वहाँ एक सज्जन ने कहा कि महाराज ये जो दो भाई आते हैं आपके पास, ये दोनों भाई हैं बड़ा इनमें प्रेम है, पर इसमें स्त्रियां हैं बड़ी लड़ाई करती है आपस में ही करती है और भी लड़ाई करती है ऐसी बात है। तो महाराज ने पूछा कि बात सच्ची है, बहुत है महाराज सर्व की बात है, हम क्या कहें, बात तो ठीक है, तो भाई लाओ उनको कभी हम बातें सुनावे। जो वृद्ध संत थे वे छोटी वे निर्देश आजकल की नहीं थे, जो खुले आवाज फट रही तो क्या करें भाई सामान्यता में समय चलता ही था, अब तो तेजी से बोलो। तो देखो भाई आप भी सावधान रहो मैं भी सावधान रहूं, आप सुनो ध्यान दे करके, और गलती हो तो उसमें थोड़ी थोड़ी ख्याल विशेष करो सुनने में देगा, मैं थोड़ा सा जोर से बोलूं और थोड़ा धीरे धीरे बोलूं, ये दो गलतियां हैं हमारे में, एक तो जल्दी जल्दी बोल देता हूँ, एक कंठ ऐसा ही है वो क्या करे, पर बाबू जी फूट रहा बड़ा लगा ली बबूत सुनो भाई ध्यान दो। तो वो कोई ने कहा तो उन दोनों भाइयों को कहा भाई उनको लाओ स्त्रियों को, तो वे शर्म थी ना तो वे आकर बैठ गई, आज महाराज भी दोनों स्त्रियां आई है, जो महाराज ने कहा कि देखो बेटा तुमने सुना है कि नहीं, तुम जानती हो कि नहीं, क्या महाराज कहते हैं जो स्वभाव खराब होता है लड़ाई करती है ना, उन लड़ाई करने वाली स्त्रियों को भगवान कुतिया बनाती है, कुतिया कुतिया लड़ती है, कुत्ता कुत्ता लड़ता है, प्राय जगह सब देखो गांव में तो कुत्ता कुत्ते से लड़ेगा, कुत्ते कुत्ते से नहीं लड़ेगा, कुत्ते कुत्ते से नहीं लड़ेगी, कुतिया कुतिया लड़ती है तो कुत्ता कुत्ता लड़ते हैं आपस में, तो दूसरे मोहल्ले में जाने पर भी लड़ती है। तो भगवान कहते हैं भगवान ऐसा काम करते हैं कि लड़ाई करने का स्वभाव तो तुमने बना लिया और जूनी मैं बदल दूंगा, तुम्हारे कुतिया बनाते हैं भगवान, फिर दिन भर लड़ो, कोई रसाई करना है, इनको झाड़ू देना है, इनको बर्तन मांजना है, इनको पानी भरना है, दिन रात लड़ो, खूब खुला समय मिलता है, मनुष्य के तो काम धंधा करने सब समय खुला मिलता नहीं लड़ने के लिए, कुतिया में रात दिन लड़ो कौन मना करे, ये तो खुला समय मिलता है। तो कहते हैं उन स्त्रियों की लड़ाई मिट गई। बूढ़े संत बाबा जी पूजनीय आदरणीय गांव भर आदर करता था, तो बाबा जी कहते हैं ऐसी दशा होगी तो कुतिया बननी पड़ेगी। तो भाई बात तो सच्ची है, स्वभाव आप बनाओगे खराब तो अच्छी जोड़ी कैसे मिलेगी। खराब स्वभाव वाले को गाय बना दे तो गाय भी तो खराब होती है, मारनी होती वो भी हो जाएगी, परंतु फिर भी सोम भी रहेगी। अरे बड़ा भालू सिंह बाघ ये बना देंगे, बिच्छूर गुजरार सांप बना देंगे तो वहां भी दुख पाएंगे। अरे ऐसे स्वभाव वालों को बनाते हैं जो दूसरे को नहीं काटता नुकसान नहीं करता, उसको सांप कैसे बनावे। सांप बनावे तो सांप का काम कर सकेगा नहीं वो। यहाँ भी जो आदमी जिसके योग्य होता है उसको ही नौकर रखते हैं। जहाँ पाठशाला है उसमें है प्रधानाध्यापक होता है, हेडमास्टर होता है, पढ़े लिखों को बना दे तो भेड़ बगी चलने वाला लाके हेडमास्टर बना दे, योग्यता नहीं है वो। ऐसे ही भगवान के यहाँ जो दूसरी जून मिलेगी तो आप जैसा स्वभाव बनाते हो उस स्वभाव के अनुसार ही तो भगवान जून देंगे। तो स्वभाव शुद्ध होना है, ये असली पूंजी है। जैसे समय रूपी पूंजी है आपकी उम्र, जीने का समय है पूंजी, ऐसे असली पूंजी है स्वभाव। और स्वभाव साथ मिल जाता है, लड़ने के स्वभाव वाले मार्ग में लड़ दे, पानी पड़ने जाओ तो लड़ दे, स्टेशन पर लड़ दे, डब्बे में लड़ दे, जा जाओ जाओ इंग्लैंड भेज दो वहीं लड़ाई कर लेगा, क्योंकि स्वभाव साथ में है ना। और तो सब पीछे रह जाए, स्वभाव को मूर्ति नहीं बढ़ते थे, स्वभाव को बढ़िया बड़ा बताया है संतों ने कहा भाई स्वभाव सुधारो, स्वभाव सुधरने पर आप से आप सुधार हो जाएगा, स्वभाव बिगड़ने पर फिर बिगाड़ी होगा गाड़ी। तो स्वभाव निर्मल बनाओ, उम्र है उसको सावधान करके अच्छे काम में लगाओ और साथ साथ स्वभाव अच्छा बनाओ, फिर वो अच्छा ही काम करेगा, अच्छे काम में अच्छी जुड़ी मिलेगी, अच्छा संग मिलेगा। अर्जुन ने पूछा कि महाराज भजन करने वाला अगर भजन सिद्ध न हो तो पहले ही मर जाए तो क्या दशा होती है, उभय भ्रष्ट हो जाता है क्या, यहाँ का रहना वहां का। संतो ने कहा मेरे इत के रहन उत के, एक तो प्रेम भक्ति नहीं उपजीर उत नहीं नारी सुत के, साधु बन गया जो घर के ना घाट का, भगवान का भजन तो किया नहीं, कुटुंब को छोड़ दिया ना कुटुंब का माया ना संत मना किया, तो ये बीच में है ना, उसको धोबी का कुत्ता बताते हैं, कुछ श्रद्धा कुछ दुष्टता कुछ संशय कुछ ज्ञान, वो घर का न घाट का जीव धोबी का श्वान है जो बर्द बर्द गधे पर कपड़ा लाद करके धोबी चला वो गया तो बीच में है मोहल्ला में लाड़ लड़ाई छिड़ गई, कुत्ता वहीं रह गया, वो धोबी तो घाट पर पहुंच गया, कुत्ता घर का ना घाट घर से पड़ा घाट तक पहुंचा नहीं, तो मेरे घर का रहा ना घाट का कहीं नहीं रहा बेचारा, बीच में लड़ाई छिड़ गई। तो स्वभाव बिगड़ने से काम बिगड़ जाता है और एक बड़ा भारी नुकसान होता है। सत्संग करने वाले भाई बहन अगर लड़ाई झगड़ा करेंगे तो भाई हमारे को भी ओड़ा मिलेगा और कहेंगे धूड़ थारे सत्संग में, बोलो तो सत्संग में धूड़ लगाओगे, इधर सत्संग यार फिर तो लड़ती है ऐसा भाई हो लड़ता हो तो भाई वो कहेंगे लोग थे सत्संग करने वाले हो, झूठ कवट बेईमानी ठगी करते हो सत्संग करते हो, तो सत्संग में लांछन लगेगा और सत्संग से अरुचि होगी लोगों की, तो सत्संग में क्या फायदा है। और आप स्वभाव शुद्ध बना लोगे तो आप भी सुख पाओगे और सत्संग का प्रचार होगा, सद्भावों का प्रचार करने वाले को भी लाभ होता है, अपना भजन के उसका लाभ है, इसके सिवाय अच्छे काम में लगाता है भजन में लगाता है तो उसका भी तो कमीशन मिलता है, दलाली मिलती है, इस वास्ते अच्छे भाव से अच्छी बात होती है, अच्छाई बढ़ती पनपती चली जाती है। इस वास्ते हरेक मनुष्य को अपना अच्छा काम करना चाहिए, निर्मल काम करना चाहिए, शुद्ध काम करना चाहिए जिससे कि अपना कल्याण हो जाए, उद्धार हो जाए। इस वास्ते भाइयों बहनों सावधानी से भगवान के भजन में लगो और स्वभाव को शुद्ध बनाओ। स्वभाव शुद्ध बनता है अभिमान और स्वार्थ बुद्धि से। अपने में अच्छाई का अभाव अभिमान होता है कि मैं साधु हूँ, मैं पढ़ा लिखा पंडित हूँ, मैं प्रेरित हूँ, मैं त्यागी हूँ, मैं बड़ा अच्छा हूँ। ये अच्छाई का अभिमान बुराई की जड़ होती है। जितनी बुराई होगी वो अच्छाई का अभिमान में ज्यादा होगी। और जो बुराई आती है बुराई के रूप में आती है तब तो लोग उसे सावधान हो जाए। और अच्छाई की चोली में बुराई होती है, बड़ी बिलनी उठने मिटना बड़ा कठिन होता है। रावण रावण के रूप में आता तो सीता जी सगाई में नहीं आती, परंतु साधु बन गया। ऐसे हनुमान जी महाराज के सामने विकार में आया तो साधु बन गया। अच्छी अच्छाई की चोली में जो बुराई होती है वो बड़ी भयंकर होती है। भगवान जहाँ उपदेश देने वाले और अर्जुन सुनने वाले नर नारायण दोनों ही, उनके भी महाराज अर्जुन के बुराई आई कि लड़ाई नहीं करूंगा कुटुंब मर जाएगा, तो कर्तव्य पालन करने में जो उसे विपरीत बात आई तो भगवान को उपदेश देना पड़ा। 700 श्लोक भगवद गीता के हैं, इतना बड़ा उपदेश देना पड़ा कि वो बुराई अच्छाई की चोली में आई। मैं तो दया चाहता हूँ, कुटुंब को बचाना चाहता हूँ, मैं तो अच्छा काम करता हूँ। पाप में वह श्रेय रस्मान आतता ही न, इनको मारने से पाप ही लगेगा महाराज। तो अपने पुण्यता के पवित्रता का अभिमान है, उस अभिमान में आई हुई कायरता है, वो कायरता दूर करने में भगवान को भी जोर आया, कष्ट काफी उपदेश देना पड़ा। तो अच्छाई के चोली में आया हुआ आई हुई बुराई मिटनी कठिन होती है। बुराई के रूप से बुराई आओ तो लोग सावधान हो जाते हैं। तो सत्संग करने वाले, भजन ध्यान करने वाले, साधु आदि होते हैं, उनमें दोष आते हैं तो उनसे लोग ठगे जाते हैं। वे समझते हैं कि भाई ऐसे सत्संग करने वाले हैं तो उसे बड़ा नुकसान होता है। कर्कश की बात से याद आ गई भाई, वो रामानंद तिलक किए हुए थे श्रेष्ठ, उसने ठगाई करी तो अंग्रेज था, वो कहा कि 111 नंबर के आदमी बड़े खराब होते हैं। लीलाड़ पर 111 नंबर है ना, त्रिपुण उर्द त्रिपुण, तो 111 नंबर के आदमी बड़े खराब होते हैं। अब 111 नंबर वाले सभी खराब हो गए। अब अंग्रेज क्या समझे, 3 लकीरा तो 111 हुआ, ये नंबर वाले आदमी खराब होते हैं। अब एक आदमी खराब सब खराब हो गया। साधु कोई खराब होता है, साधु सब खराब होते हैं। बढ़िया कोई खराब होती, सब बढ़िया सब खराब होते। अरे सब नहीं भाई, अच्छे मंदिर सब में रहते, साधु हमें अच्छे मंदिर दोनों रहते, स्त्री हम सीता जी भी है, सावित्री भी है, सूर्पणखा भी है, स्त्री है वो तो होती है, अलग अलग स्वभाव है। ऐसे पुरुषों में भी होते हैं, राम जी भी होते हैं, रावण भी होता है। ऐसे ब्राह्मणों में भी कई कई ऐसे होते, ठग होते, कई बका बकुधाने, तो बका का क्या स्वभाव बना, बकवृत्ति एक दो, एक बगुला वृत्ति, बकवृत्ति बुगला वृत्ति, एक बिड़ाल वृत्ति, बुगला होता है ना, सनई सनई पदन धत्ते, धीरे से पल रहता है, जीव न मर जाए, वो मर जाते पटका जाते। तो अब बकवृत्ति ब्राह्मण होते हैं। ऐसा मनु जी ने लिखा, मैं नहीं कह रहा भाई, क्या कभी मैं कहता डरू, पर गोरख कैसे मैं क्या करूं। तो मनुष्य मित्र देगा ऐसे बिड़ाल वृत्ति, मैं इधर दूध दे मलाई लिखा जाती। तो ऐसे ब्राह्मणों को बक वृत्ति बिड़ाल वृत्ति कहा है। ऐसे ब्राह्मणों को दान नहीं देना चाहिए। कृपा करें भाई, मैं मना नहीं करता हूँ दान पुण्य का, परंतु ऐसे मनुष्य लिखा है इस बात कहता हूँ। अच्छा ब्राह्मण हो, धूम्रपान रते विप्रे दानं कुर्वन्ति ये नरा, ते नरा नरकंगी ब्राह्मणों क्रम शुक्र, बीड़ी सिगरेट नशा करने वाले ब्राह्मण को दान दे तो ब्राह्मण तो ग्रामना शुगर घूमता है गिन सूर्या, और दान देने वाले नरकों में जाता है। ऐसे लिखा भाई, याद आज बात कह दी, मैं चाहता नहीं कहना तो आएगी। इस बात से भाई सावधान रहो, दान पूरी करना। यद्यपि दान के लिए असार जरा दोत्र लिखा है, सुपात्र दानात भवे धनाद्य धन प्रभावेण करोति पुण्यम, पुण्य प्रभावात स्वर्लोक याति पुनर्धनाद्य पुनरेव भोगी। और कुपात्र दानात भवे दरिद्र दारिद्र्य दोषेण करोति पापम, पाप प्रभावात नरकम प्रयाति पुनर्दरिद्र पुनरेव पापी। मानो सुपात्र के दान देने से उसको पुण्य होता है। पुण्य क्या होता है? अगर धन मिलता है, निष्काम भाव से सेवा करे तो कल्याण होता है, तो दान देने से अच्छा लोक मिलता है। पुण्य प्रभावत स्वर्ग जाती, पुण्य स्वर्ग में जाता है और फिर पुनर्धनाढ्य पुनर्भोगी फिर धनाढ्य बनता है, दान करता है। ओ पाप प्रभावत नरकम प्रयाति, और कुपात्र दान कुपात्र दान देने से नरकों में जाता है, नरकों से इधर नीच जोड़ी में जाता है, मनुष्य बनते पुनः पापी पुनः फिर वैसे नरक देगी तो नीचे की तरफ चला जाता है। भाई ये तो सीधी बात है, परवे कुंभी पाक में, परवे कुंभी पाक में शपथ व्यसन सोपान निश्रेणी सम दम दया सत्य जप तप दान। कुंभी पाक में पढ़ने के लिए सात व्यसन है, द्यूतंच मध्यम पिशतंच वेश्या पापर धिचौर्यम परदार सेवा, एतानि सप्त व्यसनानि लोके घोराति घोरम नरकं नयन्ति। जुआ खेलना ये तार सौपड़ खिलसिंग कर गई तेगा सौपड़, ये तो ये खराब व्यसन है, समय बर्बाद होता है, इसमें फायदा कोई सही नहीं होता। तो ये नशल जितनी चीजें हैं, भांगसुर शादी भी और मदिरा तो महापाप है, मदिरा का तो महान पाप है। अभी सुनाया ना, मरी हुई गाय मन से भी ज्यादा दोषी पाप मदिरा। और जुआ खेलना ये पहले बताया था, उसको बताया मध्यम पिछले मांस भक्षण करना, मांस कहते वो खाता है तो वो जानवर है ना वो खाएगा गाड़ी उसको, मांस मेरे को वही खाएगा जिसको जो खाया है। ये बुरा दे बदल बदला छूटता नहीं है, अभी तो राजी हो जाते हैं पर परिणाम क्या होगा, परिणाम बड़ा भयंकर होगा। इस वास्ते दूसरों को दुख देने वाला सुखी नहीं हो सकता। तो द्यूतंच मध्यम पिशतंच वेश्या पापर थी, हिंसा करना और चोरी करना, पाप चौर्यम पशते द्यूतंच मध्यम पतंज वेश्या पापर थी चौर्यम परदार सेवा परस्त्री गमन करना, ये तानी सप्त व्यसन, ये सात व्यसन है। तो परिवय कुंभी पाक में शपथ व्यसन सोपान ये पढ़ने के लिए है, मां जाने वाली और निश्रेणी सम दम दया सत्य जप तप दान, ये निश्रेणी है बाहर निकलने के लिए। तो अच्छा काम करो तो ऊपर चढ़ोगा, नीचा नीचा चला जाओगा। ऐसा कुपर सिखन तो ये सब प्राकार कार का लिखा, जो कुआ खोदता है एक तो एक मकान बनाता है दीवार, तो दोनों ही खाड़ा खोदते हैं, दोनों कुआ बनाने वाला भी खाड़ा खोदता है, नींव देने वाला भी, पर नींव में भर करके और भीत चढ़ते चढ़ते तीन चार मंजिल ऊंचा बैठा देता है, वहाँ कुआ चलता चढ़ा ऊंचा चला जाता है, जमा करता जाता है, यूं खेलता जाता है ईंटा पत्थर तो ऊंचा बढ़ जाता है, वो खोदता ही खोद जाता है कुएं में चला जाता है नीचे, अपने शुभ काम करते हुए नीचा चला जाएगा और शुभ काम करते ऊंचा हो चला जाएगा। तो अशुभ पाप मत करो, मानव शरीर परमात्मा की प्राप्ति के लिए है, ये नरकों की प्राप्ति के लिए नहीं। कल सुनाया था कह दास मोह मिन खतन पायो, अरे भजो नहीं भगवान कमायो और खायो, कमायो खायो ने सोयो वसूल कियो विशेष प्यार, आयो चौरासी भुगतने फिर जाओ त्यार, कमर भी कस लेनी फिर देने दे त्यार, रांड गली लो जायो कह दास मोह मिन खतन पायो। माँ को गाल मिलती है तो भाई माँ बाप को गाल मिले ऐसा काम नहीं करना, अपने अच्छा काम करो जिनसे लोग पर लोग सब सुधरे तो भगवान के भजन के लिए ये मिला है, ये नष्ट करने के लिए नहीं मिला है। मानव शरीर जितने पाप होते हैं मनुष्य शरीर से होते हैं, पुण्य पर मनुष्य शरीर से होते हैं। 84 लाख जोनि और नरकों के कुंड मनुष्य जोनि में किए हुए पापों का ही फल है। वो पशु पक्षी आदि होते हैं वो हिंसा करते तो उनको इतना पाप नहीं लगता, मनुष्य को पाप लगता है विशेष। क्यों? मनुष्य अच्छे ऊंचे पद पर जाकर करता है कसूर तो उसको ज्यादा होता है। उस क्षिप्त यद क्षिप्त तत् प्रकरो लज्जा भूमो स्थित पतनाथ भयवे व नास्ती। अच्छा औदे पर होकर पाप करता है ना, अन्याय करता है तो उसको दंड ज्यादा होगा, लाना ज्यादा मिलता है, अपकृति ज्यादा होती है। तो मनुष्य शरीर मिला है परमात्मा की प्राप्ति के लिए और इसमें पाप करके खरीद लेता है नरकों को, 84 लाख जोनी को, मानव जीवन का समय खर्च करके और इसमें ये खरीद लिया, कितना नुकसान कर लिया अपना। तो मानव जीव मिला है केवल उद्धार के लिए, अपने कल्याण के लिए। इस वास्ते मनुष्य को बड़ी सावधानी से भगवत भजन में लग जाना चाहिए, शुभ काम में, दुनिया की सेवा में। देखो अच्छा मंद दोनों काम आप जानते हो, मैं आपको सुनाता हूँ तो ये अर्थ नहीं आप जानते नहीं, आप सब जानते हैं, पर जानते हो कि याद दिलाते तो याद कि खड़ छावर करो, याद करो, याद थोड़ा सा याद करो, अच्छी बातें सुना लो, काम में लाओ। इस वास्ते में नई बात कहां से सुनाऊं, सब जानते हैं, सब जानने पर दस हुई तो कहे रहा न कोई, तो जानते हुए भी कहते सुनते। इस वास्ते भाइयों से बहनों से कहना है कि भगवत भजन में लग जाओ, जिससे बड़े निहाल हो जाओगे, लोग और लोग दोनों सुधार सदा के लिए सुखी हो जाओगे। नहीं तो 84 लाख जोनी में लख 84 भुगतते बीत जात जुग चार, सतयुग त्रेता द्वापर कलि बीत जा रहा है, लख 84 भोगते भोगते नरकों के भोगते भोगते बहुत समय बर्बाद हो जाएगा। इस वास्ते जहाँ तक बने अच्छा करोगे, मंदा मत करो। अच्छा और मंदा जानते हैं लोग, अगर जान करके भी अच्छा नहीं करते तो उनको बड़ा दोष लगता है ना। इस बार सत्संग करो, स्वाध्याय करो, जप करो, कीर्तन करो, उपकार करो, हित करो, कम से कम हित तो मत करो, नुकसान तो मत करो। एक जंगल जल रहा था, ऊपर घटा छाई हुई थी, उनसे बिजली पड़ी, तो कवि कहता है ये तेजो आतरुण मार दूज मान दावा नला कविल तेषु मही रुहेशु अम्भो न चेत जलदि मंसरी मा विमंस वज्रम पुनः क्षिपसि निर्दय कस्य हेतु। अगर जल रहा है जंगल, अरे बदल चाहिए वर्षा के साथ हो जा, वर्षा नहीं करो तो मतलब भाग जी आओ, बिजली क्यों पटके, आगे दुख कम है क्या, ऐसे दुनिया में दुख कम है क्या, लड़ाई झगड़ा छेर करके आप दुख पाओ, आप दुख पाओ, औरों को दुख दो, दुख नहीं है और नहीं है, क्यों बल्टी में पूरे नाखो, शांत रहो, सब आराम से जो महाराज लोग बोलो दो सुधरे। इस वास्ते जहाँ तक बने सेवा करो, सुख पहुंचाओ तो अपने भी सुख होगा औरों को भी सुख होगा, कितनी आनंद की बात है। और समय बाद दिन यार सुनाकम संग्राम के आंधो मत हुई यार, सुनाकम संग्राम कह आंधो मत हुई यार, दूसरा रे दो चाहिए थारे चाहिए चार, दो आगे थारे चार चाहिए, दो आंखें ऊपर से दो ऐसे जो नगद जगत नया निहारे, दो आंखें फिर बेच जाए सो न्याय निहारे, फिर दोनों में देखे और भीतर गए आंखें और जिसको न्याय अन्याय देखे, जस अपजस रहसी अखी चार, सुना कौन संग्राम गए तो आंधो मत हो यार, यार आंधो क्या भाई भाई यार बाजू थे मोटा घरी मोटा गड़ा करो का तो घरा गोटा घरा गोटा कहा टोटा पड़े निरात गुरुद्वारे टूट जाए रही टाट टाट जा रही टाट करो करो थे खोटा कहे दास राम था मिनक बाजू थे मोटा बड़ा मिनक बाजू था ना क्यों क्यों नहीं जाए किया जापते वास्ते खोश खोश ने खाए जाप दे मरने आया तो इस कृष्ण का आदर जाओ कोई करने धर्मराज सुन है धुको भूतो किस भाई बड़ा मैंने बाजू थाने क्यों कहो नहीं जाए कोई बड़ा मैंने बोलती तो बड़ा बड़ा बनाने के लिए है कह खाने के लिए ही है। कुछ लोग कहते हैं कि महाराज बड़ा आदमी है समर्थ को नहीं दोष घुसाई समर्थ को दोष नहीं लगता कई बार उस रूप सही के नहीं। अरे समर्थ को नहीं समर्थ नाम किसका है ये बल हो जाए ज्यादा अन्याय उसका समर्थ नहीं है। धन हो जाए कोई साधु बन जाए कोई बड़े भारी कोई राजा बन जाए वो समर्थ नहीं। समर्थ वो है जो छोटे को बड़ा बना दे। रवि पावक सुर सरी की नाही सूर्य है जो मेले को सुखा दे।